نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا بني آدم، أي بني آدم، قد انزلنا، تحقیق نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، لباسن لباس، جواری چھپاتا ہے، سوآتکم تمہارے قابل شرم حصوں کو، وریشہ اور حفاظت، و لباس التقوی اور تقوی کا لباس، ذالک خیر یہ بہتر ہے، ذالک یہ، من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم شاید کہ وہ، یذکرون نصیحت پکڑیں، یا بنی آدم اے بنی آدم، لا یفتننکم نہ فتنے میں ڈالے تم کو، الشیطان شیطان، کما جیسا کہ، اخرجا اس نے نکلوا دیا، ابویکم تمہارے والدین کو، من الجنتی جنت سے، ینزع اترواتا تھا، انہما ان سے، لباسہما ان کا لباس، لیریہما تاکہ انہیں دکھائے، سوآتہما ان کے قابل شرم حصے، انہ بے شک وہ، یراکم دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ، وقبیلہ اور اس کا گروہ، من حیث جہاں سے، لا نہیں، ترونہم تم دیکھتے ان کو، انا بے شک ہم نے، جعلنا بنایا ہم نے، الشیاطین شیطانوں کو، اولیاء سرپرست، للذین ان لوگوں کا، لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے، وَإِذَا اور جب، فعلوا وہ کرتے ہیں، فاحشتن کوئی بے حیائی کا کام، قالوا کہتے ہیں، وجدنا پایا ہم نے، علیہا اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، واللہ اور اللہ نے، امرنا حکم دیا ہے ہم کو، بہا اس کا، قل کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یأمر نہیں حکم دیتا، بالفحشاء بے حیائی کا، اتقولون کیا تم کہتے ہو، اللہ ہی اللہ پر، مالا جو نہیں، تعلمون تم جانتے، قل کہہ دیجئے، امرا حکم دیا ہے، ربی میرے رب نے، بالقسط انصاف کا، وَأَقِيمُوا اور قائم کرو وُجُوهَكُمْ اپنے چہروں کو عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ہر مسجد کے نزدیک وَدْعُوهُ اور پکارو اس کو مُخْلِصِينَ خالص کرتے ہوئے لہو اس کے لیے الدین دین کو کما جیسا کہ بدأکم اس نے پہلے بنایا تم کو یا پہلی مرتبہ بنایا تم کو تعودون تم لوٹو گے تم آؤ گے فریقاً ایک گروہ کو ہدا اس نے ہدایت دی وفریقاً اور ایک گروہ کو حق کا چسپا ہو گئی علیہم ان پر الدلالہ گمراہی انہم بے شک انہوں نے اتخذوا بنا لیا الشیاطین شیطانوں کو اولیاء سرپرست من دون اللہ اللہ کے سوا ویحسبون اور وہ سمجھتے ہیں انہم بے شک وہ مہتدون ہدایت پانے والے ہیں یا بنی آدم اے بنی آدم خذو پکڑو لے لو زینتکم اپنا لباس عند نزدیک کل مسجد ہر مسجد کے وکلو اور کھاؤ وشربو اور پیو ولا تصرفو اور نہ حد سے بڑھو تم انہو کیونکہ وہ لا یحبو نہیں پسند کرتا المصرفین حد سے بڑھنے والوں کو قل کہہ دیجئے من حرم کس نے حرام کی زینت اللہ اللہ کی زینت اللتی وہ جو اخرجا اس نے نکالی لعبادی ہی اپنے بندوں کے لیے وطیباتی اور پاکیزہ چیزیں من الرزق رزق میں سے قل کہہ دیجئے ہیا وہ للذین ان لوگوں کے لیے ہے آمنو جو ایمان لائے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں خالصتاً خالصتاً یوم القیامہ قیامت کے دن کذالک اسی طرح نفصل الآیات ہم تفصیلاً بیان کرتے ہیں آیات لقوم اس قوم کے لیے یعلمون جو علم رکھتی ہو قل کہہ دیجئے انما بے شک حرم حرام کیا ربی میرے رب نے الفواحش بے حیائی کو فواحش کو ما ظہر جو ظاہر ہو منہا اس میں سے وما بطن اور جو چھپا ہوا ہو والاسم اور گناہ والبغی اور زیادتی بغاوت بغیر الحق ناحق وان اور یہ کہ تشرکو، تم شریک ٹھہراؤ باللہ اللہ کے ساتھ، ما جو، لم نہیں، ینزل اس نے اتار، بھی ساتھ اس کے، سلطانن کسی دلیل کو، وان اور یہ کہ، تقولو تم کہو، اللہ اللہ پر، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم علم رکھتے، ولکل امت اجل اور ہر قوم کے لیے مہلت ہے، اجل مہلت، فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ جاتی ہے، اجلہم ان کی مقرر مدت، لا یستأخرون نہ وہ دیر کر سکتے ہیں، ساعتن ایک گھڑی، ولا اور نہ، یستقدمون وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، یا بنی آدم اے بنی آدم، اما اگر، یأتینکم آئیں تمہارے پاس، رسلن کچھ رسول، منکم تم میں سے، یقصونا جو سناتے ہوں، علیکم تم پر، آیاتی میری آیات، فمن تو جو کوئی، اتقا تقوی اختیار کرے، واصلح اور اصلاح کرے، فلا خوف تو نہیں کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، والذین اور وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا اور تکبر کیا ان سے، اولئک یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، فمن تو کون، اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، اس طرح گھڑ لے، اللہ اللہ پر، کذبن جھوٹ، او یا، کذبا وہ جھٹلائے، بآیات ہی اس کی آیات کو، اولئک یہی لوگ، ینالہم پا لے گا ان کو، پہنچے گا ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، جاءتہم آ جائیں ان کے پاس، رسولنا ہمارے فرشتے، یتوفونہم فوت کریں ان کو، قالو وہ کہیں گے، اینما کنتم کہاں ہیں جن کو تم، تدعون تم پکارتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، قالو وہ کہیں گے، بلو انا گم ہو گئے ہم سے، وشہدو اور وہ گواہی دیں گے، الا انفسہم اپنے نفسوں کے خلاف، انہم بے شک وہ، کانو تھے وہ، کافرین کافر، قال ادخلوا اللہ تعالیٰ فرمائے گا داخل ہو جاؤ، فی امم گروہوں میں قد خلط تحقیق گزر گئے من قبلکم تم سے پہلے من الجن جنوں میں سے والانس اور انسانوں میں سے فی النار آگ میں کلما جب کبھی دخلت داخل ہوگی امتن کوئی جماعت لعنت لعنت کرے گی اختہا اپنی بہن کو حتی یہاں تک کہ عزت دارکو جب وہ جمع ہو جائیں گے فیہا اس میں جمیعن سب قالت کہے گی اخراہم پچھلی ان کی لئولاہم ان کی پہلی کو ربنا اے ہمارے رب ہاؤلائی یہ ہیں وہ لوگ ادلونا جنہوں نے گمراہ کیا ہم کو فآتہم پس دے ان کو عذاباً عذاب ضعفاً دگنا من النار آگ میں سے قالا فرمائے گا لکل ہر ایک کے لیے ضعف دگنا ہے ولا کلا لیکن نہیں تعلمون تم جانتے وقالت اور کہے گی اولاہم ان کی پہلی لأخراہم ان کی پچھلی کو فما کانا پس نہ تھا لکم تمہارے لیے علینا ہم پر من فضل کوئی فضل فذوقوا العذاب تو چکھو عذاب بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے تم تکسبون تم کمائی کرتے ہیں.